yazın tadım olur ama selamın niye kesildi aman aman aman aman. Bir selamın adım olur ama kirvem aman ne çabuk tükendi zaman aman aman. Bir selamın adım olur ama kirvem aman ne çabuk tükendi zaman aman aman. Çabuk tükendi zaman aman aman ey. Hüseyin'in kan içinde aman kirvem aman ne çabuk tükendi zaman aman aman ey. Gitsem Erzincan'a aman of. Hüseyin'im gelmiş mola aman ey. Der mahzuni şu ovada aman aman aman aman. Böyle yiğit ölmüş mola aman. Kirvem aman ne çabuk tükendi zaman aman aman. Böyle yiğit ölmüş valla kirvem aman ne çabuk tükendi zaman.